उपनिषदों में आया है असंग पुरुष, असंगो ही एव अयम पुरुष। ये असंग है, अपने विचार करके अनुभव करो कि अवस्थाएं बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, व्यक्ति वस्तु बदलती है, परंतु स्वयं नहीं बदलता है। तो बदलने वालों से असंगता है ना, इसका अनुभव करना चाहिए कि बदलने वालों के साथ न बदलने वाला होता है वो असंग होता है, संग उसके तो वो भी बदल जाएगा साथ साथ। तो बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्धावस्था बदलती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था बदलती है, धनी अवस्था, निर्धन अवस्था, बीमार अवस्था, स्वस्थ अवस्था बदलती है, अवस्थाएं बदलती है, प्राकृत स्वतः ही बदलती है। परंतु उसमें तादात्म्य कर लेता है ना, तो असंगता का अनुभव नहीं होता। मैं जगता हूं, मैं नींद में था, मैं रोगी हूं, मैं निरोगी हूं, तो ये जान करके तादात्म्य कर लेता है। तो इसमें सावधान रहना है कि मैं हरदम रहने वाला अवस्था में निरंतर बदलने वाली, जैसे अपना रहना हरदम है ऐसे अवस्थाएं हरदम बदलती, ये बदलने का ही स्वभाव है, अपने में न बदलने का स्वभाव है। तो हमारी असंगता हुई ना, ऐसे अपने असंगता का अनुभव करें, असंगता में स्थित रहे, तो गीता में समता की महिमा मान ली है। गीता में जितने गुणातीत पुरुष है, भक्त है, वो ज्ञानी है, योगी है, उनमें समता का वर्णन है। तो समता का अनुभव कैसे हो, किन अवस्थाओं के बदलने से अपने असंगता का अनुभव होगा तो समता आ जाएगी, क्षमता ही रहेगी, विषमता कैसे हो गई। विषमता तो अवस्थाओं के बदलने में है ना, अवस्था एक नहीं, देश एक नहीं, काल एक नहीं रहता, वस्तु एक नहीं थी, व्यक्ति एक नहीं थी, परिस्थिति एक नहीं थी, घटना एक नहीं थी, क्रिया एक नहीं रहती। और आप सब में रहते हैं, तो सब में रहते हुए असंग है ना, स्वतः और साथ मान लेते हैं कि मैं बड़ा आदमी हो गया, मैं धनी हो गया, मैं निर्धन हो गया। आप निर्धन धन का हो, आप तो वही रहे, निर्धन थे वो ही आप रहे, धनी आप ही रहे, रोगी आप ही रहे, निरोगी आप ही रहे, तो आप ही रहे, रोगी निरोगी तो अवस्था है वही। तो रोग निरोगता के साथ, धनवत्ता निर्धनता के साथ अपनी एकता तो नहीं हुई है, उसके साथ एकता मान लेना है, ये गलती है। इसमें असंगता का अनुभव करना चाहिए, असंगता का। तो असंगता का अनुभव करते ही जीवन मुक्त हो जाएगा, क्यों असंगता इसका स्वरूप है। उपनिषदों में कैसे कहा, असंगो ही एव अयम पुरुष, अयम पुरुष असंग है। और असंगता का अपने अनुभव है, अपने को तादात में तो कर लेते हैं, धन हो गया तो मैं धनी बन गया, निर्धन मैं निर्धन हो गया, आप निर्धन कैसे हो गए, धनी अवस्था में थे वही निर्धन अवस्था में, निर्धन अवस्था में वही धनी अवस्था में है। तो धन के साथ निर्धनता के साथ आपकी एकता तो नहीं हुई, पर एकता मान लेते हैं, ये संग कर लेते हैं, संग हो गया। इतनी बात है, केवल असंगता का अनुभव हो तो जीवन मुक्त हो गए, केवल अपने में असंगता का अनुभव करने तो जीवन मुक्त हो गए। कितनी सीधी सरल बात है, अनुभव की बात है। अब सुख और दुख दो चीज है, तो आता है जाता है सुख और दुख। आप रहते हो, ये अनुभव होता है, आप सुखी दुखी होते हो, कभी सुखी कभी दुखी हुए, तो आप एक ही हो गए, ये सुखी और दुख दोनों कैसे हो गए? आप तो असंग हैं वास्तव में। सुख दुख तो अवस्थाएं है, धनी निर्धन अवस्थाएं है, रोगी निरोगी अवस्थाएं है, अनुकूलता प्रतिकूलता अवस्थाएं है, ये बदलने वाली परिस्थितियां है। परिस्थितियों में आप एक रहते हैं तो आप वास्तव में परिस्थिति से असंग हैं। जैसे चलने वाला आदमी एक गया दो गया पांच सात मिनट के बाद दूसरा गया, ऐसे पांच सात मिनट के बाद दूसरा गया, चार पांच आदमी चले गए, आप देखते रहे, तो जाने वालों से आप अलग हो, तभी तो सब जाने वालों को आप जानते हो। आप किसी के साथ चिपक जाते तो पहले गया दूसरे को कैसे जानते, दूसरे के साथ चिपक जाते तीसरे को कैसे जानते, तो चिपकते होने गए उनसे आप अलग हो। इस तरह से परिवर्तन को आप जानते हो, तो जानते हुए अपने परिवर्तन के साथ सुखी दुखी हो जाते, ये गलती होती है, यही बंधन है, बंधन यही है। और उसके साथ न मिलना, इनको बदलने को देखते रहे, तो ये सबके अनुभव की बात है। सब जितने कोई भाई बहन हो, और सबके अनुभव की बात है। देश बदलता है, काल बदलता है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, विचार बदलते हैं, प्रेरणा बदलती है, बदलते हैं। और सब बदलने में आप रहते हो, तो आप नहीं बदलते हो, तो इनके साथ तादात्म्य न करना और असंग रहना बस। अरे असंगता ठीक अनुभव किया, अरे मुक्त हुए, और इनके साथ मिले बद्ध हो गए। बड़ी सीधी सरल सुगम बात है, एकदम कुकृष्णता की बात ही नहीं है। हम बदलने को जानते हैं, तो जानने वाला होता है, जानने में आ रही है वस्तु से अलग होता है। थम्बा है, थम्बे से अलग जानने वाला, देखने वाला थम्बे से अलग होता है। वृक्ष देखता है तो वृक्ष से अलग है, ऐसी अवस्था में देखते तो अवस्थाओं से हम अलग है, तो अलग होने की असंगता है। चिप जन तदात्म हो जाना, उसी के साथ मिल जाने, मैं रोगी हो गया, मैं निरोग हो गया, मैं धनी हो गया, मैं निर्धन हो गया, मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया। तो सुख दुख बदलने वाले आप दो, आप बदलने वाले नहीं है। तो अवस्था तो स्वतः स्वाभाविक बदलती है, वो अपने धुन में बदलती है। इसमें आप साथ में मिलकर तादात्म्य कर लेते, ये भूल है, ये भूल को मिटाना ही तो काम है, भूल को मिटाना, भूल भूल है। हम साथ होते ही साथ होते तो सब अवस्थाओं कैसे जानते, किसी अवस्था के साथ चिपक जाते दूसरी अवस्थाओं कैसे जानते, जागृत अवस्था जानते स्वप्न अवस्थाओं कैसे जानते, अगर जागृत में ही रहते स्वप्न में नहीं रहते तो स्वप्न कैसे जानते, स्वप्न में रहे तो जागृत कैसे जानते, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि सब कुछ जानते हैं। तो ये अवस्थाएं तो अलग हुई, आप अलग हुए, तो अपने आसान इनके साथ हमारा संग नहीं है, तादात्म्य न करें, संग अनुभव करें, तो ये स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। असंगो ही एव अयम पुरुष उपनिषद कहते, ये पुरुष असंग है, तो असंग तो अपना अनुभव रहती है, क्योंकि किसी के साथ चिपकते नहीं, अपने अवस्थाएं बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, घटना बदलती है, परिस्थिति बदलती है, तो बदलते हैं। हाँ, हम नहीं बदलते हैं, तो बदलने न बदलने वालों का साथ नहीं है, तो ऐसे चिपके नहीं तो सुख दुख नहीं होगा। सम दुख सुख दुख सुख दुख सब ही रहेंगे, क्यों असंगता रहेगी, तो उसमें सुख दुख से आप अलग रहेंगे, तो सम दुख सुख कब के स्वस्थ स्वयं स्थित है अपने में, तो सम दुख सुख सुख दुख है, पुरुष सुख दुख का नाम भोगते थे, हेतु रुचे थे, पुरुष सुख दुख भोगते में हेतु है। कौन पुरुष है? पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित हो जाता है तो सुख दुख होता है, अगर प्रकृति से स्थित न रहे तो सम दुख सुख स्वस्थ, प्रकृति में स्थित नहीं स्व में स्थित हुआ सम दुख सुख स्वस्थ, तो स्वस्थ आप रहते हैं, स्वस्थ रहते हुए भी अस्वस्थता पकड़ लेते हैं, उसको संग आप पकड़ मान लेते हैं, स्वस्थ बड़ा मिटता नहीं है, मुक्त बड़ा मिटेगा नहीं, मुक्त बना तो स्वतः है, बद्ध अपना पकड़ा हुआ है, वो पकड़ा हुआ छोड़ दो, मुक्त का स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक। प्रत्यक्ष बात है शरीर बदल गया, हम तो वही ये नहीं बदले, कल पूछा ना अध्यास देगा, अध्यास कैसे मिटे, सीधी बात है ऐसा अनुभव करो, हम तो वही है, कभी वर्षा आवे कभी घाम आवे, कभी ठंड आवे कभी हवा आवे, तो ये तो बदलते हैं, हम तो ही रहते हैं, तो सुख दुख आने पर भी हम तो सुख दुख में सुख दुख दोनों को जानते हैं, तो सुख दुख में मेरे पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, प्रकृति से होने से भोगता बन जाता है, सुख दुख ही हो जाता है, सावधान रहे भाई, उन्हें सावधानी ही साधना है, साधना क्या है सावधान, असावधान गफलत है, प्रमादो ही मृत्यु, महाभारत माता है युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा कि ऋषि कहते मौत है ही नहीं, तो पूछे कैसे कहते हैं, तो संसार ऋषि को याद किए वो प्रकट हो गए, तो कि महाराज मौत के मौत है ही नहीं, प्रमादो मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद मन असावधानी अवसादी मृत्यु है, असंगता ने मौत के साथ असंग में मौत का कैसे बताओ, मृत्यु है ही नहीं, मौत आ गई, मौत कैसे आ गई, वो मौत से जन्म से दोनों से रहित असंग है, तो असंग की मौत कहाँ है, प्रमाद है असावधानी का नाम मृत्यु है, मृत्यु तो है ही नहीं, तो असंगता स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सिद्ध है, स्वाभाविक ही, अगर असंगता न हो तो नाना तरह की अवस्थाओं का आप अकेले कैसे अनुभव करेंगे, किसी एक के साथ सिपक जाएंगे तो दूसरी का अनुभव कौन करेगा, तो सबका अनुभव करते हैं तो इससे तो होता है कि हम एक किसी के साथ है, एक नहीं होते अलग रहते, तब तो उनका अलग अलग अनुभव होता है, तो असंगता हमारा स्वरूप है स्वतः स्वाभाविक, इस असंगता का अनुभव करना मुक्ति और संग देना इसका बंधन, बात तो इतनी है, सब बदलता है, सब देश बदलता है, काल बदलता है, वस्तु बदलती है, व्यक्ति बदलती है, अवस्थाएं बदलती है, परिस्थिति बदलती है, घटना बदलती है, क्रिया बदलती है, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति, जो विनश्यत्सु अविनश्यम् देखता है समं सर्वे विश्वेषु विश्वभूतं सम समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं गच्छत्सु तिष्ठन्तं, अवस्था समझा रही है ये सो रह रहा है, ये विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः, उसको देखना ठीक है, बिना जी के साथ बिना से देखता वो ठीक नहीं देखता है, सुख आया सुखी हो गया, दुख आया दुखी हो गया, तो ठीक नहीं देखता है, गलत हो गई, समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्था में ईश्वर समरूप जो अपना स्वरूप है वो समान पूछेगा, तो अपने इंसान न आत्मा न आत्मा नम तत्व आदि प्राप्त होते, अपनी हत्या नहीं करता फर्मुति प्राप्त हो जाता है, और उसे साथ हो जाता अपनी हत्या आत्मघाती महाभावी, अपने अंतर करता है। सबम पश्यन ही सर्वत्र सबम अवस्थितम ईश्वरम अविनिशंतम यह सबम पश्यन ही सर्वत्र सबम अवस्थु ईश्वरम न ही नस्ते आत्मना आत्मनम तो आत्मना आत्मनम न ही नस्ते तत्व यदि परांगति परमोति प्राप्त हो गया। परम गति प्राप्ति में सीधी सर्वाद एकदम साफ साफ अनुभव सिद्ध है। वो चिपके नहीं किसी के साथ ही देखो निरपक हो तमाशा संतानी वाणी में तो आया कि निरपक हो जाओ पक्ष में किसी पक्ष में पक्ष पक्ष ही हो गया हो उस पक्ष में हो गया हो किसी पक्ष में नहीं पर तटस्थ सूर्य मित्रासी मध्य से देश बंधु साधु पापेशु सब बुद्धि विजते विद्या बने संपन्न ब्राह्मण गव्य स्त्री स्त्री सुपा जपा समदर्शी समदर्शी समम पश्य थे समम पश्य नहीं समम आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्य योजना सुखम युद्ध दुख संयोग परमो मत सर्वभूत स्थिति योग भजत एक जाए थे जो निरंतर रहना है उसके साथ अपनी एकता है बदलने वाले के साथ नहीं परम गति प्राप्ति हो जाएगी। बड़ी सीधी सरल क्यों लिया अनुभव कर लें अनुभव होता है चिपक जाते हैं वो सुख दुखी होते हैं तो सुखी दुखी हो जाने पर वो समता असमता को भूल जाते हैं सुखी दुखी होने से असंगता को भूल जाते हैं। असंगता तो स्वतः रहती है और ये सुख दुख होना ये भूल है भूल अपनी भूल मिटाने का अपने पर दायित्व है अपनी भूल तो कौन मिटाएगा अपनी भूल तो अपने ही मिटाएंगे अपने ही मिटानी पड़ेगी दूसरे मिटाने से होता क्या। तो अपनी भूल मिटाएंगे दायित्व अपने पर है जिम्मेवारी अपने पर है अपनी भूल मिटा दो भूल तो होगी भूल तो भूल ही होती है भूल को भूल मिटने समय में भूल मिट जाती है। तो बिल्कुल तटस्थ रहते हैं शुद्ध ही स्वाभाविक मुक्त उसका शुद्ध है शुद्ध है स्वाभाविक सबसे मुक्त है छूटा हुआ है ये प्रकृति नहीं बदलती वो स्वयं असंगता का अनुभव न करके संग का अनुभव कर लेता है मैं सुखी हो गया मैं दुखी हो गया मैं धनी हो गया मैं निर्धन हो गया मैं बड़ा हो गया मैं छोटा हो गया मैं पढ़ा लिखा हो गया मैं मूर्ख हो गया तो बदलने वाली चीजें हैं तुम तो बदलने वाले नहीं हो तो न बदलने वाले है समम पश्य सर्वत्र समम अवस्थित न हिन्नस्ते आत्मान अपने तत्व है प्रकृति उसे क्रिया माना नहीं गुरु करवाने प्रकृति गुणों के दर्शन क्रिया होती है यह अवश्य अथवा अथवा अकर्ता रुषो अकर्ता देखता है अपने कर्ता ही नहीं करता जो गुणों में गुणा गुण शु वर्तन थे इंद्रिया ने इंद्रिय शु वर्तन थे नान्य गुण भी करता रहो नान्य गुण भी करता रहो गुणों के सिवाय अंत करता है ही नहीं दशा अनुभव कर दशा अनुपस्थित गुणे वे से परम व्यक्ति गुणों से बिल्कुल संबंध रहित मदभाव शोधी कर सती मेरे भाव प्राप्त हो जाता है। कैसी बढ़िया बात बताई गुणे वैसे परम व्यक्ति गुण बदलते हैं सत्व रजतम बदलते हैं आप तीनों में रहते हो तो तीनों में एक में किसी में नहीं रहते तो किसी में नहीं रहते तो किसी में नहीं रहते किसी में नहीं रहता किसी में नहीं रहता किसी एक में नहीं रहते सब में किसी में नहीं रहता है तब तो किसी में नहीं रहते गुणातीत हो गया किसी में नहीं रहते गुणातीत है और गुण का गुणातीत क्या है किसी गुण में रहा तो गुणातीत नहीं हुआ जब गुण कोई आवे तो कभी सतोगुण में कभी रजोगुण में तमोगुण में तो बंधन हो गया सब गुण में रहते हो, किसी गुण में नहीं रहे, गुणातीत है सब उच्च थे, वो गुणातीत कहलाता है। गुणों में भी जाता है वो बद्ध हो गया, तो गुणा गुणी से बरते थे, गुण गुणों में बरत रहा है, अपना कोई मतलब ही नहीं है। नान्य गुणे व्य करता मेरा दृष्टान परिस्थिति गुणे व्यस्त परम व्यक्ति मद भाव शोधी गति गुणों से पर असंबद्ध बिल्कुल ज्ञा एवं व्यक्ति पुरुषों प्रकृति से गुणेश देह स्मर पुरुष पर ये पर शब्द है पीछे उपदृष्टा बनता से भरता भोगता महेश्वर परमात्मा देह स्मर पुरुष पर ये पर आया एवं इस पर को पर पर देखे असंबद देखे या एवं व्यक्ति पुरुषों पर और प्रकृति गुणेश सब तो वर्तमान में जैसे भूल हो जाए थे फिर पता ही नहीं होता। जैसे दही से मक्खन निकाल लिया, अब मक्खन में नहीं रख दो छाछ में, दही थोड़े बन जाएगा। ऐसे गुण उसे देख लिया अपना तो गुण गुण में रहे, गुणा गुण ही सुवर्तन थे, इंद्रिया ने इंद्रिया से सुवर्तन थे। तो असंगता का अनुभव करो, प्रत्यक्ष अनुभव एकदम। अब कई सुख दुख भोग आए, कई परिस्थितियां आई, कभी सुखी हुए, कभी दुखी हुए, कभी धनी हुए, कभी निर्धन हुए, कभी रोगी हुए, कभी निरोगी हुए, दुख पा रहे, अभी कभी कभी होता है। तो बिल्कुल बदलने वाली आप हो कि भाई बालक भी आप ही, जवान भी आप ही, बूढ़े भी आप ही, तो आप ना बालक हुए ना जवान हुए ना बूढ़े हुए। मैं बूढ़ा हूँ क्या, मैं बालक था, मैं जवान हूँ, ये बदलने वाले तुम रहने वाले, बालक जवान बूढ़े तुम कैसे हो गए, तुम तो इसमें रहने वाले असंग हो, ये बदलने वाली है। तो ये तादात्म्य करना है, ये गलती है। तो तादात्म्य अपने किया, इस वास्ते मिटाने की जिम्मेवारी हमारे पर ही है। गुरु मिटा देंगे, ज्ञानी मिटा देंगे, महात्मा मिटा देंगे, भगवान, बिल्कुल गलती की बात है। उन्होंने बनाई थोड़ी, आपने बनाया था, इसको आप ही मिटो। अरे मिटती है तो मिटती है ही, मिटवे क्या, तो सब बदल दिया भाई, आप ही आप ही आप रहते ही हो। तो गुणी वैसे परम व्यक्ति मदभाव शोधी कर सकती, मेरे भाव को प्राप्त है। मदभाव क्या है, अपना सत्ता अपना स्वरूप सदा है, जो कहते हैं भगवान का भाव है। ना शुद्ध विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत अभाव न विद्यते, सत की प्राप्ति भाव की प्राप्ति होगी, बदलता नहीं होगी, ऐसी जाता है। स्वतः ही अनुभव स्वाभाविक ही, थोड़ी दृष्टि जाने थोड़ी दृष्टि स्वतः ही विश्वास नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है। मुक्ति क्या है कि नित्य प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। अरे हटना किसने है, जो नित्य हट रहा है उसे हटना है, नित्य हटने वाले से हटना है, नित्य रहने वाले में रहना है। नित्य हटता है उसे हटना है अपने इस बात से समत्व योग हो चाहते। और कुछ है योग संयोग योग संगीतम, संयोग वियोग योग संगीतम और समतम योग जीते, एक ही बात तो ही। संयोग का वियोग जो होता है वियोग वियोग देख लिया, समत है जो देख गया, तो संयोग से वियोग मान लो चाहे समता मान लो, बात तो एक ही। तो स्वतः अनुभव है स्वाभाविक, स्वाभाविक सबके अनुभव की बात है। उपनिषद असंग ही एवं पुरुष का वो ज्यादा अभ्यास तादात्म्य का है ना, तो उसे थोड़ा सावधान रहे। आदत है ना, पैसों को समझिए आदत कुमोदनी होती है, जब पर उनके पेट मिल जाए थोड़ा कड़ी से पेट भर बन जाती, तो साफ कर दे बस, फिर मिले तो गए, मिली नहीं है तो जल अलग है कुमोदनी अलग है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति सब पश्यति, उसका देखना है, देखना सही देखना है। दूसरा न पश्यति सदुर्मति, तत्व सिद्ध करता हूँ आत्मा केवल न सपशति तो मिला हुआ देखता है ना, करता देख लेता है, न सपशति दुर्मति उसे दुष्ट बुद्धि है, नहीं देखता है न देखता दोनों का कैसे गीता में साफ साफ समम पश्यति योजना पंडित समदर्शिन सुख हुआ दुख समम सूर्य मित्र आदिवासीन मध्यस्थ बंधु साधु सुबह पापेश समबुद्धि विशिष्यते। ये अनेक तरीबता में भी एक देख रहे, अनेक में एक है और एक में अनेक है, अनेक में एक है और एक में ही अनेक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2055 6 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।